श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला दशमी विक्रम संवत 2058 26 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करीताबराधरुणबिंबलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमस्कार नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो सर्वोपरि सिद्धांत आहे सर्वकल्पना सब जितने साधन है वह सब में श्रेष्ठ साधन और गीता में श्रेष्ठ साधन इस महात्मा की बहुत विशेष महिमा हो वासुदेव सर्वति समात्मा बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते क्या ज्ञानवान वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान वास्तव में ज्ञान क्या है भगवान ने कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सब बताए पहले ज्ञान योग का वर्णन हुआ पीछे कर्म योग का वर्णन किया पीछे भक्ति का वर्णन किया तो ज्ञान योग का वर्णन करने में ज्ञानी नहीं कहा कर्म योग में ज्ञानी नहीं कहा भक्ति में ज्ञानवान कहा क्या ज्ञानवान जिसको ये ज्ञान हो गया कि सब भगवान है ज्ञान हो गया कि सब भगवान है ये ज्ञान है जब तक ये नहीं हो तब तक ज्ञान नहीं हुआ वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सब कुछ भगवान ही है ये ज्ञान विषु हो गया है तो भाइयों से बहनों से ये कहना है कि वासुदेव सर्वम जैसे गंगा जी कोई देखे तो ये नदी है नदी बहती है नदी नहीं है तो ये गंगा जी अच्छा तो गंगा जी के समझने के लिए कितनी देर लगी गंगा जी ऐसे ही ये सब क्या है ये भगवान है संसार नहीं है ये भगवान है अनेक रूप से भगवान है इस पुस्तक में इसके लिए बहुत प्रमाण दिए पहला प्रकरण प्रमाण का है प्रमाण प्रमाण का है सब शास्त्रों में उपनिषदों में भागवत में गीता में सबसे ऊंची ये बात बताई है अयं ही सर्वकल्पना सदृचिनो मधु मम भगवान कहते हैं सब जितने साधन साधनों में बढ़िया से बढ़िया साधन भी है कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, ये सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम साधन है, सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ये ज्ञान जिसको है वो ही ज्ञानवान है। इतना सुगम, इतना सरल, इतना पवित्र, इतना पक्का सिद्धांत, इतनी सच्ची बात, एकदम वासुदेव सर्वम केवल स्वीकार है और कुछ नहीं। ना कोई अभ्यास है, ना कोई शास्त्रों का पढ़ना है, ना कोई विशेष डिग्री प्राप्त करनी है, ना कोई विद्वान बनना है, केवल ये स्वीकार करना, स्वीकार हो। ये गंगा जी है, गंगा जी है, गंगा जी है, बस इतनी बात। ये सब गंगा जी है, ये भगवान है। बहु नाम धर्म नाम अंत, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में इसके बाद जन्म नहीं होगा, धर्म का कारण नहीं है। जब सब ही वासुदेव है तो जन्म कहाँ होगा, जन्म क्यों होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वही नहीं। बहु नाम जन्म नाम अंत, अंत जन्म, अंत जन्म में, अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव भगवान ही है, परमात्मा ही है, सब कुछ वासुदेव है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही अनेक रूप से हुए। बहुत श्याम प्रदाय उपनिषदों में कहा है मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, ऐसे करो बहुत रूप से हो गए तो बहुत, इतने रूप बहुत हो गए जिसको गणना कोई कर नहीं सकता। थावर जंगमर जड़ चेतन उद्भिजर अन्नजर स्वेदजर जरायुजर कितने होंगे, कितने जो दूर भी नहीं देखे जाते हैं, ऐसे ऐसे बारीक भी जंतु कितने होंगे। श्वास लेते हैं, उस श्वास के साथ भी कितने जंतु बाहर आते हैं, बहुत बारीक बारीक अनुरूप से ऐसे। ये सब कुछ भगवान है, सब भगवान है, इतने रूपों भगवान हो गए। भोक्ता से प्रभु रेव से अहम ही सर्व विज्ञान भोक्ता से प्रभु रेव से संपूर्ण जितने यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, गीता माया है, यज्ञ दान तप तीन, और न हम वेद ही न तपसा वेद ही, और वेद आया है और क्रिया भी उग रही, वेद क्रिया यज्ञ दान तपास गीता में तो है। इनके द्वारा जो कुछ जानने में आता है वेद सर्वेदाम वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा वेद्य मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मत परतरम नान्यत खिंचित अस्ति धरतेय, भगवान बड़े प्यार से अर्जुन से कहते हैं कि भक्त परतरम नान्यत, मेरे से आगाही कुछ अन्यत ना कोई है ही नहीं। मन सा भरसा दृश्य गृहते अन्य इंद्रिया से ग्रहण किया जावे, अहम एव न मत तो अन्यत, मैं ही ग्रहण किया जाता हूँ, मेरे तो है ही नहीं। परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, अनेक रूप से भगवान ही प्रकट हुए, परमात्मा ही कृपा करके अनेक रूप से प्रकट हुए। देखो और मस्त हो जाओ, अन्य मौज में मस्त हो जाओ। भगवान का दर्शन दुर्लभ है, पर सबको सुगम करने के लिए भगवान सब कुछ बन गए। आप अकेले एक एक होते हुए भी बहुत रूप से हो गए, फिर बहुत रूपों का अंत नहीं आता। अपार असीम अनंत, कितने रूपों से बड़े हैं जिसकी गणना कोई कर नहीं सकता। ऐसे रूपों से बढ़ता मैं हूँ, भगवान है साक्षात परमात्मा। भाइयों, सज्जनों, बहनों, माताओं, क्या बात आई, अंत हो गया, मौज ही हो गई। दुर्लभ से दुर्लभ चीज इतनी सुलभ हुई, दुर्लभ साज सुलभ कर ही पावा। मैं ही बना हुआ हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, देखते ही मस्त हो जा रहा। वाह प्रभु वाह, क्या बने हुए, कभी दुख रूप, कभी सुख रूप, कभी आनंद रूप, कभी बना किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, अनेक रूप में, उत्तम को कहा, अपने प्यारे भक्तों को कहा, अर्जुन को कहा, सत सच्चा हम अर्जुना, अर्जुना सत असच्चा हम, असत मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, दिल जितनी चीज भी कोई और नहीं है, मैं ही हूँ, अपने सहित सब मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ही हूँ, अपने सहित परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, कैसे विलक्षण परमात्मा है जिसका कोई अंत नहीं आता, कोई गणना नहीं कर सकता। ऐसा मैं हूँ, अनेक रूप बड़े, अनेक रूप। भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वे कह देते हैं भगवान को, आप किसी रूप से बनो, मैं आपको पहचान लूंगा। भगवान को जानने वाले पहचान देते हैं, वाह महाराज वाह। और ये शुभ से शुभ रूप भी आप, अशुभ से अशुभ रूप भी आप, शुद्ध से शुद्ध रूप भी आप, अशुभ से अशुद्ध, गंधा दुर्गंधी आप, ऐसे ही मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ऐसे भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, भगवान को ही देखते हैं। भगवान अपने प्यारे हैं, अपने प्यारे, अपने प्यारे भगवान कैसे कैसे रूप धारण किए हैं। अब नृसिंह भगवान भये जो प्रहलाद जी को साटने लगे, साटने लगे, पशु ज्यादा राजी हुए, जो साटे हुए पशु राजी हुए, साटने लगे, खुश हो गए। आप देखो जो अपने तस्वीर निकली है निशंक भगवान ने, रतना विकराल रूप, लक्ष्मी डर गए, ब्रह्मा जी डर गए, लक्ष्मी को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, माता जी आप कहो, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं, ऐसे रूप से प्रकट हुए। उस तरह मैं आप ध्यान देखो, इतना विकराल रूप है, अरे परंतु सौम्यता शांति चल के रूप है, सौम्य रूप, इतना भयंकर रूप होता हुई शांत रात को चाहते है उसमें सौम्य रूपा होती वो तो हद होती है। ऐसे सौम्य रूप से भगवान देवता भी स्तुति कर दो एक एक श्लोक एक श्लोकार सामने ठहर नहीं सकते सब गए। ब्रह्मा जी नमस्कार किया गोद भी ले लिया एक हाथ में फसा उठाया एक हाथ ऊपर दे दिया चार हाथ भगवान शत्रु हो जाए ऊपर हाथ दे दिया इतिहास आ गया साथ में वाह भगवान क्या आप रूप है कैसे रूप हम प्रकट होते हैं तो वो तो देखता है आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो कैसे रूप भाव है। अर्जुन भयभीत भेड़ सब प्रवृत्त मनो में भय से मेरा मन व्यथित हो गया तदेव में दस है देव रूप वही रूप देगा महाराज भगवान कहते माते पिता मात में ऊट भाव तेरी पिता क्यों वही हूँ मैं वही हूँ तेरे वो घोड़े आंकने वाला वही हूँ ऐसे रूप में हो गया भगवान। अर्जुन भी घबरा गया पहल सब पे मैं तो मानो इस बार तदेव में दर्श है देव रूप निवास तो स्वामी होकर भगवान उसे दर्शन करिए आप ही एक रूपों में है आप ही है कोई क्या पहचान है अनेक रूपों में आप ही आप ही आप ही हो भक्त लोगों को ये बात मिल गई अगली असली बात दी गई कि सब रूपों में महाराज आप ही आप ही हो मस्त हो जाते हैं लोग आपके दर्शन करके मस्त हो जाते हैं। गीता में भी कहा ये से वो शास्त्रीय भाव राजसा और तामसा ये सब मेरे से होते सब मेरे से परम तत्व हम तेज होते मई वे मेरे में नहीं मैं उनमें नहीं मन गीता में सात्विक राजस्थान में सब नहीं हूँ परंतु गुणों में गुण गुणों में उलझ जाते हैं वो मेरे को नहीं जानते न तो हम थे सुते नहीं मैं मेरे में नहीं मैं उनमें नहीं तो सब में होते हुए भी भगवान गुणातीत है गुणातीत है गुणों में उलझे रह सकेंगे त्रिविर गुण महिर भावी रे भी सर्व विद मोहितम ना भी जाना थी तीनों में मोहित होता है गुणों में वो नहीं जानता है भी भगवान है भगवान पर वो तीनों गुणों में मोहित होता है गुणों में मोहित ना हो सात्व हो राजस हो तामस हो जो कुछ गुण हो आप हो महाराज आप हो आप हो आप हो वो भगवान को ही देखते हैं भगवान देखकर मस्त होते ऐसे सात्विक राजस्व और तामस भी मैं ही हूँ मैं ही हूँ मतलब परतरम लायनत मेरे परतर में है ही अन्यत मैं ही हूँ सजनो सीधी सरल बात है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान भगवान है भगवान है भगवान है स्वीकार कर दो ये सीधी बात भगवान के कारण मात्र से अनेक रूप से मैं हूँ भयंकर रूप से सौम्य रूप से सब रूपों में मैं हूँ मैं हूँ भोक्तारम यतम श्याम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानाम सबका परम सूर्य भी मैं ही हूँ सब रूपों में अनेक रूपों में आप ही हो दोनों रूपों देखे आपको भगवान को देख देकर मस्त हो जाए आनंदित हो जाए मौज में हो जाए मस्ती में हर समय यदि बात स्वीकार करके केवल स्वीकार करना और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, किसी को ज्ञान नहीं, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। देवता डर गया, लक्ष्मी डर गया, पर प्रहलाद जी नहीं डरे। दर्शन करते हैं भगवान ने उठा गोदी में भेजा, छोटे से गए खंडम में मांगा यदि विलम्ब, मेरे आने में देरी हुई, क्षमा कर, क्षमा मांग प्रहलाद से क्षमा मांग। कहा तो क्वेदम वपु, कहा तुम्हारा शरीर और ये यातना दे रहे हमारे राक्षस के द्वारा बड़ी करनी यातना दी गई, अभूतपूर्व ऐसे देख ली, और मैं भी मेला यहाँ में देरी होगी, संपन्न होगा मेरे समय विलम्ब, ऐसे भगवान परम दयालु, परम परम सुर, अपना भगवान की सेवा कोई नहीं, भाई हो बेटा भगवान की सेवा कोई नहीं, अपना अपना वो ये भगवान को मानकर सब भगवान है प्यारा है, पर भगवान को छोड़कर कोई है ही कौन, है ही नहीं, है ही नहीं। दूसरी बात आ जाए वो गलती है, आप है, आप है, आप है, आप है, वाह पर वाह, वाह वाह पर वाह, कैसे कैसे रूप धारण किए, किन किन रूपों में कैसे कैसे आप बढ़ गए हैं, धन्य हो, धन्य प्रभु, धन्य दादाजी महाराज खुश हो रहे हैं, भगवान बहुत देर खुश हो रहे हैं, चल खुश हो रहे हैं, भगवान ही खुश हो रहे हैं, भगवान पिताजी बिराजी हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न। अर्जुन ने कहा महाराज तय में दर्श देव रूप, देव रूप देखिए तो सौम्य मूल महात्मा वैर ब्रह्मा सौम्य रूप बने, दो प्रहलाद जी कह रहे, प्रहलाद जी ने कहा ही नहीं कि महाराज आप सौम्य रूप बन जाओ, उसी रूप में गोदी में चले गए। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सिखा, तुम्हें पिता हमेशा जगतो, गीता कहती पिता हमेशा जगतो, माता दाता पिता माँ, पिता हमेशा जगता, अश्य जगता आम पिता, इस संपूर्ण से समय पिता हूँ, सर्व योनि सुभावते मूर्तियां संभावते, सब योनिया में जितनी मूर्तियां पैदा होती है ऊंचा नीचा सब सब सर्व योनिष कौन थे मूर्ति संबंधिया, सब वीर जरा पिता मैं हूँ, सबका जितनी मूर्तियां पैदा होती है भयंकर भयंकर मूर्तियां भी पैदा होती है, हम वीर पदा पिता सब वीर जरा मैं हूँ, ऐसे भगवान है, भगवान को देख करके मस्त हो जाओ, आनंद में मगन हो जाओ, कैसे कैसे रूप धारण किए, कितने कितने रूप धारण किए, कितने कितने रूपों से कैसे कैसे प्रश्न हुए आप, सजनो एकदम सीधी सरल बात, एकदम सीधी बात, एकदम सरल बात, सीधी बात, वाह प्रभा वाह, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, एक ही एक ही एक ही एक ही है, अनेक रूपों से कोई प्रकट होते हैं, खेल करते खेल, कभी सात्विक लीला, कभी सतयुग की लीला, कभी त्रेता भी, द्वापर भी, कभी गलियों की, तरह तरह की लीला करते हैं भगवान, सब तरह सब तरह सब तरह लीला में आप ही हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान है, लीला पुरुषोत्तम भक्तों को आनंद देते हैं, भक्त खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे, देख देख कर राजी हो रहे, वहां पर ज्यादा रुकान किए, भयंकर से भयंकर रूप, सौम्य से सौम्य रूप, ये देव सात्व का भावा राजसास तामसास भेष ही होते हैं, सात्विक भाव भी, राजस भाव भी, तामस भाव भी, और राजस तामस भाव में सात्विक भाव में उलझ जाता है ना, वो भगवान उन्हें जानता। माम ए भ्या परम अभ्ययम, माम ए भ्या ए भ्या वे भ्या, इन गुणों से मैं परम हूँ, अभिनाशी हूँ। माम ए भ्या परम अभ्ययम, भेदाम समुद्री था नहीं, वर्तमान नहीं भविष्य, मैं वर्तमान को जानता हूँ, भूत को जानता हूँ, भविष्य को जानता हूँ, सब अहम वेद, भूत भविष्य वर्तमान है सबको मैं जानता हूँ, यहाँ वेद लिखा वेद जानता हूँ, भगवान के सब वर्तमान है, ये भूत भविष्य वर्तमान हमारी दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में सब वर्तमान है। जैसे बाईस गोम में एक मशीन में, मशीन में सब वर्तमान है, मशीन में सब वर्तमान है, देखने में आता है इतनी चीज देख दी, इतनी चीज देख रहे, इतनी चीज देखेंगे देखेंगे वो भी वर्तमान है, देख रहे वो भी वर्तमान में, देख सुने भी वर्तमान में, वो सब वर्तमान में है, ऐसे भगवान में सब वर्तमान। वेदा हम समतीता ने अच्छी तरह बीत गया, वो मेरे वर्तमान आने चाहते भविष्य आने से भूलता नहीं, मान तो वेद करना मेरे कोई नहीं जानता, न मैं भी दूसर ग्रह पवन न महर्ष, न मैं दूसर ग्रह देवता लोग भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, क्यों नहीं जानते महाराज, हम आदि ही देवाना सबका आदि हूँ, मैं सबका आदि हूँ, आदि हुए सब मेरे से पीछे पैदा हुए, सर्वसा आदि, उनके पास में ऐश्वर्य है, तरह तरह की विद्या है, तरह तरह का ज्ञान है, तरह तरह की बड़ा कई तरह की विद्या है, वो सब कुछ मेरे से पैदा होती है, मैं सबका आदि है, सबसे हमारी ऋषि मुनिया में रहती हुई आगे बता दिया, अर्जुन ने भी कह दिया, विदुर देवान दानवा देवता ही जानते दानव भी नहीं जानते, तो दानव को अधिकारी अधिक है, दानव में विद्या विचित्र है, वे कई रूप धारण कर मिले हैं, बड़ी दी हुई सभा थी जो अर्जुन को उठा देता था, भीत किसी के दरवाजा दरवाजे किसी भीत दी गई, भीत किसी दरवाजा दी गई, तो दरवाजे में आया पानी के जगह दी गए, थल दी गए, थल की जगह जल दी गए, जो जल सूखी जमीन में तो बगौन सा दे दिया, ऐसा है टूट गया ऐसी बात हुई, तो दान मामा में ऐसी विलक्षण है, ऐसी विलक्षणता अलौकिकता है, अलौकिकता में भगवान की अलौकिकता ऐसे मान गए, विदुर देवाना दान मा, देवता भी इतनी बुद्धि माने से नहीं जान सकते, सो जानने से देव जनाई, जो जरा भगवान जना देते वो जानते, ऐसे जाना तुम्हें तुम्हें ही हो जाई, तुम्हारे उजाड़ते तुम्हारे ही तुम नहीं हो जाते, ऐसे अलौकिक भगवान है, विचित्र भगवान है, विचित्र अलौकिक रूप से तरह तरह के रूप से है। अब मनुष्य क्या जाने, बिना देवानंद आना नमे विदु सुरुना प्रभु न महर्षि आदि आदि देवाना महर्षिना सर्वश सब सब प्रकार से मैं आदि हूँ, सब प्रकार से मेरे से पीछे पैदा हुए नमे विदु प्रभव मेरी उत्पत्ति हुई मेरी उत्पत्ति उन्हें जानते भगवान कैसे उत्पन्न होते हैं कैसे अवतार लेते हैं नमे दूसरे नाम प्रभु नाम आदि नाम जैसे अपने जितने हैं वे मनुष्य अपने बापू को ही जाने पिता को कैसे जाने हम बीज प्रदान पिता बीज प्रदान करने वाला पिता हो पिता हो मनुष्य अपने पिता को नहीं जान सकता पिता के समय एक बीज बड़ा बीज कैसे माँ बनी है माँ के समय तो शरीर पूरा बन गया पूरा पूरा शरीर बन गया पर शरीर पूरा भी किसी को याद नहीं है कि मेरी माँ ये है इसमें जन्म दिया जानते नहीं न मैं भी दूसरा देवता नहीं जानते महर्षि नहीं जानते मानते हैं भगवान को तो भगवान को मानना ही मुख्य होता है जानना ज्ञान मार्ग में होता है भक्ति मार्ग में मानना है भगवान है भगवान को मानो जान नहीं सकते जान सकते ही नहीं मनुष्य आपने माँ बाप को भी नहीं जानते दुनिया मात्र ये माँ बाप को कैसे जाने दुनिया मात्र जिससे पैदा हुई है वो पैदा होने वाली दुनिया सुनी मिल करके भी अपने पिता को कैसे जाने पिता हमश्य जगत हो माता दाता पिता माँ पिता हमश्य जगत अश्य जगत हम पिता मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ माता हूँ धाम आए भी भगवान धाई भी पालन करने वाली पोषण करने वाली धाई भी माँ भगवान पिता माँ दादा भी नहीं हूँ गई माता दाता पिता माँ तो हम भगवान के हैं ये स्वीकार करो भगवान को जान नहीं सकते स्वीकार कर सकते हैं हमारे पिता भगवान है हमारे दादा भगवान है हमारे भाई भगवान है हमारे भाई भगवान है भगवान है हमारे माँ है हमारे सब कुछ भगवान है तुम्हें वो सर्व सब कुछ आप हो हे भगवान आप हो आप हो आप हो आप हो ऐसे मस्त हो जाते भक्त लोग भगवान की लीला देख देख रहे भगवान के चेष्टा देख देख रहे भगवान के स्वरूप देख देख करके पार नहीं है पार किसी दृष्टि से भी पार नहीं किसी दृष्टि पार नहीं पार है भोगदार तपसाम सब लोग महेशम सुरम सदूतारम प्राणी मात्र के परम सुरद परम प्यार करने वाले गायों के सामने भी बड़े प्रेम से बोलने वाले गोप गालों के साथ खेलने वाले भगवान को क्या समझे दुनिया क्या समझे समझ नहीं सकते शक्ति के बाहर की बात अपनी शक्ति से बाहर सो जाने थे जे जनाई जनाने पर भी वो अपनी बुद्धि से जानते हैं भगवान के जनाने पर भी अपनी बुद्धि से जानते हैं अधिक कैसे जाने अधिक अधिक शक्ति नहीं जानने की ताकत ही नहीं जानने की इस वास्ते अपनी बुद्धि से जानते जैसे आदमी है कहते तुम जल मिलिया कहा जल मिलिया भोजन कर दिया कहा भोजन कर दिया भोजन कर दिया जल पी लिया इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि भोजन कर गया था भोजन बाकी नहीं रहा भोजन कर दिया भोजन कर दिया था भोजन कर लिया हमने पूरा सब भोजन समाप्त हो गया जल पी लिया तो जल समाप्त हो गया अरे भाई अपनी भूख अपनी प्यास दोगे थोड़े अंदर संत हो गया, जल थोड़े समाप्त हो गया है, जल पी लिया। ऐसे अपनी बुद्धि से जानते हैं, अपने जैसे गुराज है ऐसा भोजन कर दिया, अपने जैसे प्यास है उसे नजर पी लिया। मानो हमारी प्यास शांत हो गई, हमारी भूख शांत हो गई, हमारी चाहना मिट गई, संसारी चाहना वो मिट गई, भगवान की चाहना पूरी हो गई। भगवान को भी चाहते हैं, भगवान को संसार को चाहते हैं, दोनों की चाहना पूरी तो मैं बन जाता, मैं दोनों की चाह जिसके भीतर है, तो भगवान की चाह तो पूरी हो जाती है, संसारी चाहना मिट जाती है। क्यों नाशवान है वो नाश हो जाता है, अविनाशी है पूरी हो जाती है, संसारी चाहना नाशवान को मिट जाती है। भगवान के भीतर चाहना है वो अविनाशी है, अविनाशी का विनाश होता नहीं, वो अपनी होती है, अपने खुद अपनी चाह है। भगवान है, भगवान है, भगवान है, वो चाह भी भगवान देते हैं, भगवान भगवान देते हैं। माँ है बच्चे का सब पालन पोषण माँ करती है, बच्चा माँ को जानता नहीं, बच्चे को माँ जानती है। ऐसे हमारे को हम भगवान को नहीं जानते, भगवान जानते, भगवान के संग जानने वाला मैं हूँ, भेदा हम समीता ने अभेद पहले वो जानता हूँ, भेदा हम समीता ने वर्तमान नहीं भविष्य से बता नहीं, मान तो वेद का सना, भगवान को क्या जाने, भगवान है, भगवान है हमारे, हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारे पिता है, मस्त हो जाए, मस्त भगवान को जान करे, भगवान की तरफ दृष्टि करके आनंद में मौज हो जाए, मौज मस्त हो जाए, हर समय में मस्त रहे, हर समय में भगवान के हम है, भगवान के राज का आदमी होता है वो भी उनमें भी मस्ती आती है, मैं राज का आदमी हूँ, महाराज सर्वश्रेष्ठ भगवान का आदमी बन जाए, मेरा मस्ती का कोई अपार है, मस्ती का कोई अंत नहीं है, और मस्ती में घूमते भगवान के प्यारे भक्त, भगवान की मस्ती में रहते रात, हमारे प्रभु है, हम प्रभु है। सज्जनों ये बड़ी खुशी बात है, बड़ी आनंद की बात है, अनेक रूप से प्रकट हो गई, भगवान एक ही रहते, एक ही, एक ही, अनेक रूप से होकर ये भी एक ही, और एक रूप ये दो भी अनेक रूप नहीं, ऐसी विलक्षण बात है, विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है, और आत्मिक रूप में अनेक रूप में भी वही तो है, तो वही तो है, तो है, अनेक रूपों में एक ही, एक ही अनेक रूपों में, अनेक रूपों में एक ही, एक ही अनेक रूपों में, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो। भगवान को देख देख खुश होते हैं, भगवान मस्त हो जाते हैं, मस्त कैसे कैसे रूप धारण किया आपने, क्या क्या बढ़ गए हो, कैसे कैसे बढ़ गए हो, मस्त हो जाए। सचो इतनी सच्ची बात है, एकदम आप ही, आप ही, आप ही हो, केवल ये तो स्वीकार करना है, केवल स्वीकार है, जान नहीं सकते, जान नहीं सकते, स्वीकार कर सकते, स्वीकार भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे है। जैसे बालक कहता है मेरी माँ है, माँ मेरी है, मेरी मेरी माँ है, ऐसे भगवान को हम कह सकते हैं, भगवान मेरी माँ है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें माँ भी आप ही हो, तो माँ पिता भी आप ही हो, भाई भी आप ही हो, संबंधी भी आप ही हो, मित्र भी आप ही हो, तुम्हें सर्व सब कुछ आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ऐसे भगवान को देख करके भगत के आनंद का पार नहीं रहता, क्योंकि भगवान ऐसे आलोक द्वाभिमा पुरुष लोके लोक में दो पुरुष एक सरल अक्षर, एक क्षर है नाशवान एक अविनाशी है, दो पुरुष लोक में उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है, जड़ चित्र से दोनों से विलक्षण है वो अन्य है, परमात्मा तदार्थ उसको परमात्मा कहते हैं, जो लोग त्रय माम से तीनों लोगों में सब व्यापति और ईश्वर है, सबके शासन करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, सबको अनुसर देते हैं, सबका सबका पार है, सबको अनुसर देते हैं, सबको मात्र जीव को एक दिन रुक्मिणी जी ने विचार किया कि भगवान सबको देते हैं, तो उन्होंने एक कीड़ी को एक डबिया में ले लिया, एक डबिया में बंद करके और पूछा भगवान से कि आपने सबका भरण पोषण कर, हाँ सबका कर दिया, सबका भरण पोषण कर दिया, सबको खुराक दे दी। रुक्मिणी जी ने देखा भगवान ने सबको दे दिया तो मैंने तो एक कीड़ी में रोक रखा दिया, कैसे दिया तो अर्धवी खोल न देगा उसे ही मुख में चावल। बात क्या हुई, रुक्मिणी से तिल खा दिया हुआ उसमें चावल था, वो बंद कर दे चावल की कीड़ी, रुक्मिणी को पता ही नहीं, भगवान यहां सब को दे दिया, जब को दे तो चावल। ऐसे भरा गोत्री से सबका भरण पोषण करते हैं, मनुष्य चिंता करे। दादू जी मैंने कहा दादू दुनिया बावड़ी सोच कर रह गया गई, दादू दुनिया बावड़ी सोच कर रह गया गई, रोटी देसी राम जी दो बार पहली किस तरह भगवान ही जाने, मगर जान नहीं सकता है, जानने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, भगवान में देने की ताकत है, उसको जानने की ताकत मनुष्य में नहीं है। माँ बाप को भी नहीं जान सकते, भगवान को जाने, दुनिया मात्र है माँ बाप को मान लेते हैं, हमारे भगवान भगवान हमारे जाने क्या कहते थे, मेरी माँ है, मेरी माँ है, अरे माँ क्यों है, अब जानता ऐसे जानता नहीं, माँ वो तो मानता माँ माँ है, माँ मेरी ऐसे भगवान में तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें हो आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप भाई हो, आप ही बंधु हो, सगा आप ही हो, मित्र भी आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, मस्त हो जाता है, देखता है सब यही देख देख रहे भगवानता है, मस्ती आनंद आनंद आता है, मस्ती आती है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। बच्चा की माँ की गोदी में होता है ना तो सर्व समर्थ होता है, राजा को डबराते है, वो सुन जाए मेरी माँ है माँ को सर्व समर्थ सुनता है, माँ बेचारी क्या है, तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें हम आप ही माँ हो, आप ही पिता हो, तुम्हें व माता पिता, तुम्हें व तुम्हें बंधु से कहा, तुम्हें भाई भी आप ही हो, मित्र भी आप ही हो, તમે વિદ્યા વિદ્યા બી આપ્યું, દ્રમણે તમે ધર્મ બી આપ્યું, દ્રમણે તમે તમે સર્વ મેં શું છે આપ્યું આપ્યું જાણગર કહેતા જાણગર અર્થ માનગર તમે સર્વ મમ દેવ દેવા હે દેવ દેવા મમ સર્વ એસે ભગવાન કે એવું છે ઓર ભગવાન કે હે પહેલે સે હે ભગવાન કે ભગવાન આપ સ્વીકાર કરો દો સ્વીકાર આપ નહીં જાણો તો ભી ભગવાન કે જાણો તો ભી ભગવાન કે કુછ જાણો તો ભગવાન કે કુછ નહીં જાણો તો ભગવાન કે પરંતુ આપ સ્વીકાર કરો દો ભગવાન કે બસ તમારે કામ ગયા ભગવાન હે ભગવાન હે કેવલ સ્વીકાર કરના માત્ર વાત જાણવી આવશે ભગવાન કે જનો મોકા હૈ બહુ બઢિયા બડા ઉત્તમ બડા શ્રેષ્ઠ મોકા હૈ એસા ઉત્તમ મોકા હૈ અવસર હૈ અવસર આ ગયા હૈ ભગવાન કે જાણને કા અવસર હૈ પરમાત્મા હમારે હમારે હમારે હમારે હમારે હમણાં દેશે જાણે દેશ આપ આપ આપ કૈસે લિખના આપણે વિભોર ભગત હોતા મસ્ત રહેતા ઓ ઇતી જ વાત ઇતી હૈ બાત ઇતી બાત ઇતની હૈ બડી ભારી અનુભવ વિદ્યા વિચિત્ર વાત ભારી હોય છે કેવી સ્વીકાર કરતો એસા કોઈ કામ સુગમ નહી હૈ સંસાર કી જીતની ચીજ હૈ દુર્લભ હૈ પણ પરમાત્મા સબકે લિયે સુલભ હૈ સબકે લિયે ક્યું પરમ પિતા હૈ પિતા મશ્ય જગત માતા દાતા પિતામાં વૈદ્યમ પવિત્ર મોંકાર હરેક શામ હૃદય ઉષા ગતિર ભરતા પ્રભુ શાસ્ત્રી નિવાસ શરણ સુદ પ્રભવા પ્રલય સ્થાન નિધાન બીજમ અભ્યયમ તપામ્યામ વર્ષમ નિગ્નામે ઉષ અમૃતમ સેવર મૃત્યુ સદ સત્સાહ અર્જુના સદ અસત્સાહ અર્જુના સદ મેં હું અસદ મેં હું સદ અસિ અર્જુન સદ અસત તત્પર સત અસદ મેં સદ અસત સે પરે ભી આપ્યો અસત સે પરે ભી આપ્યો સબસે વિલક્ષણ આપ્યો સબસે અલૌક ભી આપ્યો આપ્યો સદ અસત તત્પર યત જો પરે ભી હૈ જો કુછ હૈ જો કુછ હૈ સો આપ્યો આપ્યો આપ્યો સજનો યે બઢિયા જ્ઞાન હૈ જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે જ્ઞાનવાન વાસુદેવ સર્વ ઇતિ જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે ભગવાન કે શરણ હો જાય બસ હો જાઓ બસ કર દો ભગવાન કો દેખ દેખ કર ખુશ હો જાઓ ભગવાન એની ના દેખો ભગવાન ઇતરેગા ખુલ્લા આપણે ખુલ્લા આકાશે ખુલ્લી કાંતા સે સુનો ખુલ્લી આકાશ દેખો ભગવાન કો વહા ભગવાન કર મોજ મેં મસ્ત જો ક્યાં ક્યાં રૂપ ધારણ કીએ કેસે કેસે રૂપ ધારણ કીએ આદમી જાણ નહીં શકતા ભગવાન કે વૈભવ કો વિલાસ કો જાણ નહીં શકતા અપાર અપાર અગર જાણ દે તો પાર મુજબ આવશે અપાર અપાર ના દે અપાર અસીમ असीम असीम असीम असीम अपार अपार अपार अपार अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत सब तरह से अनंत है। सद सच्चा हमारा सद सच्चा हमारा सत असत तत्पर यत सत असत भी है उससे परे भी आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो एक भगवान ही है वो हमारे है हम प्रभु के हैं प्रभु हमारे तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें सज्जनों ऐसा कोई नहीं ऐसा एक भगवान के सिवाय कोई नहीं ऐसा तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें वह माँ भी आप ही हो बाप भी आप ही हो अब सजा भी आप ही हो मित्र भी आप ही हो तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें वह तुम्हें हो बंधु से सगा तुम्हें तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें दिव्य धन भी आप ही हो तुम्हें सर्व सब कुछ आपको कहां तक बताए आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो अनेक रूपों में आप प्रकट होते हो अनेक रूपों में होते हो एक रूप में अनेक ये शक्ति ये विलक्षणता आपकी है आपकी अलौकिकता है आपकी विचित्रता है ऐसे विचित्र भगवान को देख देख कर खुश हुए मस्त हो जा मस्त हो जाए मेहमान देख रहे मौज में वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह श्रीमन नारायण नारायण Ah.